Minęła czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Cowgirl i Underworld otworzył dzisiejszą audycję Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia, w którym witają Państwa Justyna Grabasz, Helena Leszczyńska oraz przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Bardzo serdecznie witam. Jest 8 godzin po godzinie czwartej. Później jeszcze będę dodawał, dorzucał informacje pogodowe i o tym, o której wstanie słońce. A teraz już, moi drodzy Państwo, grupa Escapes, która ostatnio występowała w studiu Agnieszki Osieckiej. Utwór pod tytułem Ty. Minut po godzinie czwartej. Słuchacie Państwo Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Tak jak wcześniej już zapowiadałem, krótkie streszczenie informacji na temat pogody. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, będzie maksymalnie 14 stopni. Na razie mamy 9 stopni Celsjusza, a wschód słońca przywita nas 22 minuty po godzinie 6, także już mnie z Państwem nie będzie. Niemniej jednak słońce będzie. Choć tak jak wcześniej powiedziałem, przy umiarkowanym zachmurzeniu, czyli raz mocniejszym, raz słabszym, prawdopodobnie będzie niewidoczne aż tak wyraźnie jak w zupełnie niezachmurzony dzień. A przed nami, proszę Państwa, grupa szwedzka Gałpa, fenomenalny zespół w swoim utworze Fabersvan. To była grupa Gaupa ze Skandynawii. Fabersfan to utwór ten, który otwiera tą płytę o tym samym tytule. Przypominam Państwu, że do godziny 5 pozostało jeszcze 40 minut, także możemy się jeszcze ogarnąć, chyba że daleka, długa droga przed nami. Trzeba się zacząć orientować i ewentualnie już wstawać, chyba że słuchają nas ci, którzy jeszcze się nie położyli, albo tak po prostu pół na pół, trochę leżą, trochę nie leżą. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przed Państwem już Beastie Boys, przez niektórych uważanym następnym wielkim przebojem grupy, która właściwie stworzyła z nich już zespół globalny, czyli Beastie Boys i So What Ya Want. I'm gonna shake. usłyszał What You Want i Beastie Boys. Jest 25 minut po godzinie czwartej. Teraz posłuchamy, proszę Państwa, zespołu Cieplarnia z Rzeszowa, który ostatnio wydał płytę. Dziś posłuchamy ich w utworze Nie ja sam. Program trzeci. I can't seem to face up to nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run. Psycho Killer i grupa Talking Heads. Podobno na ich pierwszym koncercie w CBGB były tylko 4 osoby, czyli obsługa klubu i dzielnicowy właśnie stamtąd. Takie były początki. No później oczywiście zawrotna kariera i uznanie przez środowisko muzyczne Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, całego tego anglosaskiego świata, że lider zespołu Talking Heads to najinteligentniejszy ze wszystkich muzyków z tamtego rejonu. Rzecz jasna, proszę Państwa. Posłuchamy teraz grupy Kasabian i utwór tak troszkę przewrotnie nawiązujący do Vlada Palownika, czyli niejakiego księcia Drakuli, Vlad the Impaler. I'm a friend in the heat, in the cold, drunk style. is that people? Come from this blood, blood stick. It is true. The simple things in life have been like you have got to witness. We are the last. Phoenix. The lost. Heretics. To była grupa Kasabian, Vlad the Impaler. Jest 39 minut po godzinie czwartej. Słuchacie państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. I tak jak z reguły o tej porze, czas na coś z naszej polskiej sceny muzycznej. Grupa złożona z samych owadów, oczywiście z ludzi przebranych za owady. Niemniej jednak tak rzeczywiście autentyczne i wierne są to stroje, żeby można by pomyśleć, że wchodzi zaraz za muchą jakaś waszka i tak dalej. Wonky One i Big Button. Thank you. którędy, szędy, obędy, szpędu, zabędy. Szubararu, przegraj, tatarak, pata tutaj, dawaj, pata to tak. Zaszyci między tyci, tyci, wici, kłosonici, bę, będziemy zapodawali w galaktyki wygibici. I tak, proszę Państwa, zbliża się nasza ulubiona godzina, czyli 3:15, ale jest 4:43 póki co. I ja chciałem pożyczyć tym wszystkim wszystkiego dobrego i dobrego dnia, którzy są z nami. Panie Krzysztofie, Panie Nikiforze, Pani Aleksandro, Pani Kasiu, Panie Jacku, Panie Bogdanie i Panie Pawle, jak najlepszego dnia, pozytywnej energii. Zaraz, proszę Państwa, minie właśnie te parę sekund, żebyśmy o pełnej 4:44 mogli rozpocząć dla Państwa emisję utworu War grupy Laibach. I tak przypomnę jeszcze adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. W sporcie, proszę Państwa, są oczywiście różne postawy. Niektórzy sport traktują zawodowo i są zawodowymi sportowcami, inni traktują to tylko rekreacyjnie, amatorsko, ale też są takie zupełnie oderwane, odklejone od tej rzeczywistości w tych dwóch przypadków podejścia do sportu, tak jak właśnie reprezentuje go szwedzki zespół Viagra Boys w utworze tłumaczącym wszystko właśnie pod takim tytułem Sports. Pozostało 8 minut do godziny 5, a przed Państwem już duet z Trójmiasta, Mimiką, z fantastycznym głosem Agnieszki Rasalskiej w utworze Apatia. Dużo pustego się zrobiło, do tego jakoś sen nie jest. Sam mieszkaniu, wiedząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Samotność w czekaniu, wierząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Gubię się, choć nic złego nie robię. Walczę i bronię się znów. Wszystko ucięłam, kamisza i teraz. Choć ta cisza dozbiera, jak oswoić ten ból. To był duet Mimikom w utworze Apatia. Jest 55 minut po godzinie czwartej. A teraz Killing Joe, który też dosyć często wita na naszej antenie. Total Invasion. World. All y'all, bye-bye! wybieraj.